بسم الله الرحمن الرحيم. إلي torsdag den 13.12.2018 vi har med tafsir al-Quran at gøre. Inna alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajid lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، كي أبغض سوستا إسلام، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ومثوى المؤمنين أجمعين. Vi er nået frem til surat al-Taghabun, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger efter A'udhu billahi al-sami' al-alim min al-shaytan al-rajim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yusabbihu lillahi ma fi al-samawati wa ma fi al-ard. Yusabbih, kan I huske hvad det yusabbih betyder? Du burde ikke sige det, Abu Aida, du har sagt det sidste gang. Kan I huske hvad yusabbih betyder? من التسبيح سبح يسبح تسبيحا ما يسبح لله كي هوش ما اللي betyder Paltok har svaret. Vi mangler dem fra Facebook. Kan I huske hvad yusabbih betyder? Det kunne være sjovt at høre. Er der ikke noget håb derude? Hvad siger I? Yusabbihu lillah, hvor de ophøjer Allah subhanahu wa ta'ala. Alt ophøjer Allah subhanahu wa ta'ala. Dem i himlen og dem i jord. I jord de skabninger som Allah har skabt. I himlen malaika Ridwanullahi alayhi. له الملك وله الحمد. له الملك, han har ejendom over alt hvad der eksisterer på den her jord, det tilhører ham. وله الحمد, folket skal takke ham for alt hvad han har givet. وهو على كل شيء قدير, han er magtfuld og kan gøre hvad han har lyst til at gøre. وهو على كل شيء قدير, der er nogen grupper som har sagt at Allah subhanahu wa ta'ala er mangfuld wal'iyadhu billah. Det er ikke alt han kan magte. Eksempel, hvad der foregår i hovedet på dig, det er dig selv, og Allah kender intet til det. Her er det en præcisering, at Allah kan vide præcis hvad du kommer til at tænke på, ikke hvad du tænker på. Hvad du kommer til at tænke på, det vil sige den stadie der ligger før. Og det er derfor Allah, da han skabte himlen og jord, har skabt pinden og bedt dem om at skrive alt hvad der kommer til at ske i den her dunya, og det er i opbevaret tavle. Det betyder, Allah har skrevet hver eneste af jer, hvilken forløb han kommer til at have i den her dunya, i alt, og det er detaljeret. Og det er derfor bøgerne som dine handlingsplaner, som du har udført i dunya, de kommer til at blive stillet. De kommer til at blive stillet, Og dem, som tager deres bøger i højre hånd, det er dem, der bliver reddet. Og dem, som tager deres bøger i venstre hånd, det er dem, der opmodtager deres straf. Og jeg vil ikke gå i detaljer, men jeg vil bare fortælle jer, og så bliver det holdt aligned, det vil sige, der bliver holdt lige med de, der står i den opbevaret tavle. Og der er også en af de her ting, som du skal vide, at Allah kender til regel. Allah kender til det usynlige. Allah ved præcis, hvad der foregår, og hvad der sker, og hvad der kommer til at ske. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. Det er ham, som har skabt jer. Nogle af jer er vantro, og nogle af jer er troende. Når jeg kigger på den ayah, Allah har skabt de vantro og de troende. Allah subhanahu wa ta'ala har lagt ham til at selv at vælge, at hvilken retning han skal følge. Og når han har valgt noget andet, så bliver han kafir. Derfor har Allah sendt profeter og budbringer for at sætte folk på den rette vej. Når folk ikke har taget imod det her kaldelse og ikke har accepteret det, så er de faldet i kufur, må Allah beskytte os. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah subhanahu wa ta'ala ved, hvad I foretager. خلق السماوات والأرض بالحق. الله سبحانه وتعالى has skabt himlen og jorden som er sand. Det er ikke en drøm. Det er en sandhed, som eksisterer. وصوركم فأحسن صوركم. وصوركم, at Allah har skabt jer i sin bedste udseende, som du kan få. Og Allah subhanahu wa ta'ala har gjort mennesker til at få et unik udseende. Og hvis I kigger, hvordan Allah har skabt mennesker, og alligevel der er noget specielt hos hver eneste skabninger. Eksempelvis, når du samler folket, hvis vi samler mænd for sig, og du står og kigger på den, så kan du se, at de adskiller sig fra hinanden. Det er noget, som kun en Gud kan gøre. Og det er Allah subhanahu wa ta'ala. Vi andre inden for verden af skabelser, yani, hvis du prøver at lave en kage. Jeg ved godt, mange af jer elsker kager. Hvis nogen, der er god til at lave kager, når jeg er den mest forfærdelige til at lave kager, der må være nogen af jer, der er god til at lave kager. Hvis I prøver herligt til at lave et eller andet af de der kager, som skal ligne noget, som en anden kan lave, hvor meget kommer den til at ligne hinanden? Ofte tæt på. Og det er derfor, hvis du kigger på skabling af et menneske, munden, øjne, arme, højder, drøjder, alt det her, så kan du sige, der er noget unik ved det. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَصَوَّرَكُمْ har skabt jer, og kommer et tasvir. Tasvir, det betyder وَصَوَّرَكُمْ, det er ligesom et billedformat. Forstående på den måde, at udseendesmæssigt er unik. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. Jeres udseendemæssigt i skabelse, den er speciel. Hvor at man kan sige, I indbærer masser af ting. Skønhed. I bærer masser af former, som Allah har skabt i jer. Der er de de du viser frem, og de der skjul. Hvis vi kigger på udseendet hos mennesker generelt, om det er ansigt, hår, krop, whatever, så har du de interne. Alt det her, det er noget, når du går ind i det, så kan du se, at skaberen har skabt et unik væsen. Subhanal hayy alladhi la yamut. Og så siger han وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ at I til ham vender I tilbage. Til ham vender I tilbage. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. يَعْلَم ved, hvilket, hvad der ligger i himlen og jorden. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ. Allah ved, hvad I skjuler. Og her, det er faktisk for at indikere, at der er mennesker, de tror, de kan skjule alt fra hvem? Fra deres skaber. Nifaq for eksempel. Der er nogen, åh, habibi, muslim, alhamdulillah. Men de skjuler, de derfor, munafiqin prøver at skjule deres nifaq for Muhammad s.a.w. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam må det ikke gør noget ved munafiqin, kun hvis de viser deres nifaq synlig. Og muslimerne må kun betragte tingene i forhold hvad der er synligt. Zina for eksempel. Hvis jeg går hen og siger at ham der Hassan har lavet zina, ha, så vil en qadi sige til mig, har du set det med dine øjne? Så vil jeg sige, ja. Så vil qadi sige, har du tre vidner med dig, der har set det samme? Og så er der nogle af jer, der siger, hvordan? Hvad skal de jo have set? De skal have set det hele. Og det hele er næsten umuligt. Så er der nogen, der siger, hvordan? Så er der piskeslag, som vil falde på ryggen af den person. For hvorfor? Fordi det er Allahs straf for at beskytte æren af en muslim. Og her, وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ. Hvis der er en, der skjuler en fejlagtighed hos ham, yani for eksempel en om aften, han vil gerne drikke alkohol. Jeg siger noget stort, alkohol. Og han har låst døren. Og han vil slet ikke have, at der er nogen, der ser ham, og så sidder han og drikker alkohol. I skjult tilstand. Kan det ikke forekomme? Har jeg ret til at brække døren og gå ind til ham? For at se, hvad han laver. For at fange ham i hans skjult tilstand. I sharia, nej. Men her det er kun én, der kender til det skjulte, det er Allah. Og det er derfor, han siger, وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. تُعْلِنُونَ, det du viser frem. Det kan være noget godt, det kan også være noget dårligt. Der er nogle mennesker, de snakker om alt. De snakker om noget af de gode, og så ramler det op af noget af de dårlige. Og nogen fortæller lidt for meget, så er der andre, der fortæller ekstra meget, så er der andre, der holder for meget. Og nogle gange kan man se, at der er ikke noget stabilitet. Der er nogle ting, der må siges, og så er der andre ting, man skal holde tilbage. Men her, وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ. Allah kender, hvad I skjuler på, hvad I dækker over. وَمَا تُعْلِنُونَ, hvad I viser frem. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Allah ved, hvad der gemmer sig bag brystkasserne. Det vil sige hjertet. Allah ved præcis, hvad der skjuler sig indvendigt. Allah ved præcis, hvad folk holder tilbage. Alam ya'tikum naba'u alladhina kafaru min qabl. Har vi aldrig nævnt for jer de tidligere nationer, eksempelvis Nuhs folk alayhi salatu wassalam, Ads folk, Thamuds folk, og alle dem, som du kender, Isas folk, Musas folk, etc. Har I ikke hørt noget om de tidligere grupper, som har dannet kufur? Hvad der skete med dem? فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ. فَذَاقُوا, de har smagt. وَبَالَ أَمْرِهِمْ, الْوَبَال, الثِّقَلْ وَالشِّدَّةِ. De har magt, den hård byrde på den. Og her Allah fortæller os, de har smagt, hvordan straffen har været. Og ikke nok om det, der kommer noget yderligere. Hvad de selv har været igennem efter kufur-erklærelse, så kommer der straf igennem qabr og lignende. Og så siger Allah, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. De vil få ilden, og det betyder jahannam. Hvorfor? ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. Fordi de har fået masser af budbringer, som kom med klare beviser til den. Hvad har de svaret? فقالوا أبشر يهدوننا. Er der mennesker, der kommer for at retlede os? Har Allah sendt mennesker til at snakke til os? فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا. Ikke nok, at de har dannet kufur. Nogle gange kan man sige, at der er en, der siger, jeg tror ikke på det, I tror, men, jeg skal ikke udtale mig om det. Jeg holder tingene for mig selv. Det er på en måde meget bedre. Hvor man kan sige nu, at der er en form for had. Muslim! Muslim! Allerede der, så begynder folk at nævne de værste. Som om, at islam er en pest eller kolera. Hvorfor forekommer det? På grund af nogle episoder, som muslimerne har dannet. Det kan man ikke sige noget til. Men at man sætter alle muslimerne i samme båd, det er også forkert. Men her siger Allah subhanahu wa ta'ala til os og til dem. فَقَالُوا أَبَشَرُوا يَهْدُونَنَا. Er det bare ligesom mennesker, der skal retlede os? فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوُ. Så har de danset kufur. Det betyder, at de har danset vantroskab på det. وَتَوَلَّوُ. Og vendt ryggen kraftigt til det. وَاسْتَغْنَ اللَّهُ. Allah har ikke brug for den. وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Og det er der mange ting, som, eller der er mange, der ligesom glemmer den her. Når Allah siger, Allah har rigdom, og har intet behov, der skal dækkes. Det er derfor, der er mange mennesker, der siger, har Allah et behov? A'udhu billah. Hvis Allah har et behov, så er han hvad? Hvis Allah har et behov, så er han hvad? Hvad tror I? Paltalk, Facebook, hvad siger I? Hvis Allah har et behov, hvad er han så? Et ord, der starter med M, for at hjælpe jer. Han har svaghed. Han har mangelfuld. Han har et behov, der skal dækkes, ligesom os mennesker. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala har ikke et behov, afhængighed. Præcis, de smukke ord. Svaghed, mangelfuld. Hvorfor? Hvorfor gør den det her? Nej, nej, nej. Nå. Øjeblik, der er et eller andet teknisk problem her. Den er desværre hoppet af. Den er desværre hoppet af. La ilaha illallah. Ja, men den er hoppet af, så vi skal lige vente til de andre kommer på, inshallah. Da vi fortsætter. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. Det er fordi de fik deres budbringer til at komme med klare beviser til den. فقالوا, de sagde, hvad har de sagt? Abasharun yahdunana, mennesker som skal retlede os. Fakafaru wa tawallaw, så har de vendt ryggen og dannet utro eller dannet vantroskab på det. Wastaghna Allah, Allah har ikke behov for den. Wallahu ghaniyyun hamid, Allah har rigdom og har ikke et behov, der skal dækkes. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. De vantro med deres stolthed sagde, vi bliver ikke sendt tilbage efter døden. Så siger Allah, قل بلى وربي. Allah siger til alle profeter, se ved svævning på Allahs navn. قل بلى وربي. Hvad? I bliver sendt tilbage. Thumma latunabbi'unna bima amiltum, så bliver I mindet om, hvad I har foretaget jer. Wadhalika ala Allah yasir, men det der er meget simpelt for Allah at gøre. Her er det faktisk meget sjovt, når man læser det her ayat, for at se hvor folk ikke sætter dommedagen eller straffen efter de her liv. Og det kan du se på kuffar nu om dagen. Så siger de, åh, jeg tror ikke på, at der er noget efter døden. Er der nogen, der har været over og set det? Det er en spørgsmål om en trobekendelse, som du og jeg danner. Og det er derfor, når der er en muslim, der tror på det, så skal han leve op til det. Så siger Allah, فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, I skal tro på jeres Gud, jeres Herre, وَرَسُولِهِ, og hans profet, وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا. Og hvad er nur? Hvad er det for lyset, som Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt? Det er Al-Quran. Al-Quran, som guider folk fra mørket til lyset med ordene, fordi det er Allahs ord, subhana. Wallahu bima ta'amaluna khabir. Og Allah subhanahu wa ta'ala ved, hvad I foretager. Yawma yajma'ukum li yawmil jam'a. Det er den dag, hvor Allah samler jer til hvad? Til den dag, hvor I bliver samlet. Hvornår er det? Dommedagen. Dhalika yawmut taghabun. Det er den dag, hvor man kalder den at taghabun. Yawmul mahshar. Hvor folk de bliver samlet og trygt. Hvor folket vil stå tæt ved hinanden. Nøgne. Hvor folk de vil kunne mærke alt, hvad de har foretaget sig. Alt det der de har været igennem. Det er nærmest glemt. Nu kommer der en ny stadie. Den blev kaldt Yawmul Mahshar. Og hermed, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا. Dem som tror på Allah og handler korrekt, يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, Allah subhanahu wa ta'ala vil tilgive hans synder. وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Vil Allah ham entrere jannah, hvor flyderne vil løbe ned under det, hvor de kommer til at være boende i den for evigt. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. ذَلِكَ دِيَا الْفَوْزُ succes. Det betyder, at det er den dag, hvor man vinder et succes for alle mennesker, når de entrerer al-jannah. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا, det betyder dem, som har dannet kufur på vores kaldelse og har sagt, at den kaldelse er løgn. أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارُ, det er ildens beboere. خَالِدِينَ فِيهَا, de kommer til at være boende i den. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وَبِئْسَ, det værste sted, man kan havne. La ilaha illallah. Ma asaba min musibah illa biiznillah. Allahu akbar. Et hvert musibah. Og her, alt hvad der sker, det er i Allahs qada wa qadar. Og vi kan ikke løbe fra, hvad er al-qada og hvad er al-qadar. Det er skæbne. Og Allahs skæbne er der ikke noget, man kan løbe fra. Og man kan faktisk ikke som en muslim sige, at vi har noget, som vi kan ændre på. Hvad der sker os, sker os. Det er med Allahs ilm, med Allahs viden, subhanahu wa ta'ala. Og når vi bliver ramt af noget, så bliver det kaldt til at være musiba, et katastrofalt. Så siger Allah, hver gang I bliver ramt af noget katastrofalt, det sker med Allahs tilladelse. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ. Og dem som er troende på Allah, Allah retleder hans hjerte. Hvorfor? Hvorfor siger Allah, at Allah retleder hans hjerte? Jamen shaykh, hvorfor siger Allah, at Allah retleder hans hjerte? Hvad er der med din hjerte? Hvad tror I, der er med din hjerte? Hvad siger I? Hvorfor siger Allah subhanahu wa ta'ala, at selve det her, at Allah vil retlede hans hjerte? Når han er troende, eller hun er troende på, hvad der skete hende, er med Allahs tilladelse, og hvad der skete er med hans magt og døm, så det der bliver du testet i din iman. Og den værste test, lidt mere hvad jeg siger, den værste test, som et menneske kan være udsat for, er hvilken test? Test af din. Den værste test, som en muslim kan være udsat for, er testen af din. Og den prøvelse, som Allah kan udstille en i hans din, det er den værste, og det er derfor, man skal spørge Allah om beskyttelse, at man ikke bliver testet i sin din. Fordi mange mennesker, når de bliver testet med deres din, de faldt fra. De kunne ikke tolerere, hvad de blev udsat for. Da der er mange, der siger, at jeg holder fast i det, så kom de ind i fængsel, og så blev de testet igen, så kom de ud. De var de værste folk, når de kom ud. Da nogle mennesker, de blev testet i deres din, og da de blev mødt op med noget, som de ikke kunne tolerere, så faldt de fra. Der er shuyukh, der er ulama, der blev testet med deres din, hvor de faldt fra, eller de fravalgte. Det betyder, at de blev murtad. Må Allah beskytte os. Derfor, lav du'a til Allah, at stifte dit hjerte på haq. Og din afsluttende fase, som du afslutter fra dunya, at du dør på tawhid. Og du skal spørge Allah om at stabilisere dig, at din prøvelse ikke kommer i din. Fordi den er hård. Og når man bliver ramt af det, så kan den knække enhver. På nær dem, som har en fuldgørlighed af iman. Og må Allah gøre os til at være blandt dem. Men den er stadigvæk hård. Den er stadigvæk hård. Allahu Akbar. Wallahu bi kulli shay'in alim. Allah ved alt. Wa ati'u Allah. Wa ati'u Rasul. Wa ati'u Allah. I skal adlyde Allah. Med hvad? Med hans Koran. Med hans kaldelse. Med hans da'wa. Med hans spredning af viden. Sørg for at folk opdaterer sig selv med ilm. Wa ati'u Rasul. Spredelse af tawhid, som Muhammad er kommet med. Spredelse af sunnah. Fa in tawallaytum. Hvis I vender ryggen til det. La ilaha illallah. فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Når du vender ryggen til den kaldelse, som profeten er kommet med, så er han kun budbringer. Og hans opgave er at give dig al-balagh al-mubin, den klar fortælling til dig, hvad er det du skal gøre, og det er hans budskab. Så lægger resten på din ryg. Allahu la ilaha illa hu, wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Allahu la ilaha illa hu, der er ingen Gud som er sandfærdig andet end Allah. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, og på Allah skal alle mennesker sætte deres tillid til. Og det er derfor tilliden, når du sætter den på skaberen, subhanah, så har du intet at være bekymret for. Og det er derfor, der er mange mennesker, der glemmer at sætte til deres tawakkul på Allah. Og glemmer, at selve tawakkul er en del af vores din. Og det er derfor, siger Allah, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Og på ham sætter man sin tillid, når man er mu'min. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, og de fasttroende, إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ. Der kan forekomme, og de fasttroende mænd eller kvinder, at jeres mænd eller jeres koner eller jeres børn, de kan være fjender for jer, så pas på. Hvordan kan børn og koner og børn og mænd kan være en adu, en fjende, når de fjerner fokus fra manden eller fra konen fra Allah subhanahu wa ta'ala? Når de her mennesker, som ligger i led for dig, stjæler din opmærksomhed fra Allah og sætter dine fokus på noget andet end ham subhanah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han havde koner og han havde børn, men hans fokus var Allah. Og det er derfor sjovt, når Aisha siger, når der blev kaldt til salah, når han var sammen med os, da der blev kaldt til salah, ma arifana wa la arifna, så som om han ikke kender os, og vi kender ikke ham. Og når Muhammad sallallahu alaihi wasallam efter et bøn springer mellem rækkerne og løber ind i hans hus og henter noget penge, som han havde lagt, han vil gerne dele det til de fattige, og han skynder sig alt hvad han kunne, og han har ikke efterladt din eneste dirham eller dinar til hans familie, for ligesom at sørge for, at det han får, hvis han møder Allah, er del. Anderledes prioritering, anderledes valg. Muhammad sallallahu alaihi wasallam på det her aspekt var anderledes. Sahaba Abu Bakr og Umar og Uthman og Ali og Talha og Zubair, alle disse folk var unikke. De så op til Muhammad s.a.w. og prøvede at efterligne ham så godt de kunne. Klart, ingen af dem kunne komme i nærheden af ham, fordi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han var i topliste. Men i anden række var Abu Bakr gavmild, givende, han offrer sig selv for Allahs skyld subhanah. Han bidte qiyam og festede hvad han kunne, ligesom han har set det af sin forbillede Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og da ummah, nationen, havde brug for Abu Bakr, hvor hele ummah var på vej til at knække, så har Abu Bakr rejst sig op midt foran alle. Hvor i Muhammeds tid, de så op til Abu Bakr, han var svag i led. Men her stod Abu Bakr, ligesom et bjerg, som ingen kunne ryste, og kunne se sandheden i øjnene. Selv Umar rystede, da Abu Bakr talte, og sagde til ham, Akhawarun fil jahiliya, og dig, som var skulle du komme i islam og snakke sådan der? Tid stille. Hvorfor? Fordi det er den tid, hvor akten skal være ret. Og sådan var Abu Bakr radiyallahu anhu wa arda. Og det gælder alle. Hvis du ser hans offring Abu Bakr med hensyn til hvad han havde, om det var hans familie, og det derfor han blev spurgt, hvad har du efterladt i din familie? Allah og hans profet nok. Og det var en taknemmelighed i deres hverdag. Og hvis du kigger på Uthman og hvad han har givet, så har Uthman opnået en stadie, der hedder Malaika var generet for Uthman. Og hvis du kigger på Umar, hvor shayatin var bange for at møde Umar på gaderne, og så sagde Muhammad, wallahi ya Umar, jeg sværger på Allah, Umar, når en jinn ser dig på en vej, så flygter det fra dig. Hvordan kan disse mennesker opnå et status, som er så høj, hvis de ikke har en, som er deres forbillede? Og det er Muhammad s.a.w. Og her har Allah givet os et advarsel. Pas på jeres penge. Støm for, at de er en ni'ma, noget gavmild i jeres hænder. Så kan de blive niqma, noget som kommer til at forbande jer i dommedagen. Og jeres børn, hvis du ikke opdrager dine børn, hvis du ikke sætter dem på den rigtige kurs, hvis du står og kigger på dit barn, mister din og akhlaq, manér, og mister alle de værdier, der eksisterer på hele jorden, og du står og kigger og siger, alhamdulillah, jeg har reddet mig selv, så du er din største æbe, der eksisterer på den her jord. Når Allah siger fitna, det kan blive fitna, hvis det er et problem for dig i din din. Og så siger Allah, wallahu indahu ajrun azim. Det der ligger hos Allah er højt belønnet end hvad der eksisterer i din penge og hvad der eksisterer i jeres børn. Og så siger Allah, jeg tror jeg har hoppet en ay over, undskyld. Ya ayuha alladhina amanu inna min azwajikum ay jeres koner. Og det kan også azwajikum, det betyder dem I er gift med. Det kan være begge kønner. Wa auladakum ba'na aduwwan lakum fahdharuhum. Når de er en form for fjende, så skal I passe på. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, hvis I tilgiver, løfter og taghfiru tilgiver, fa inna Allah ghafur rahim, så vil Allah være tilgivende for jer. Og det betyder at I passer på. Og så siger Allah, innama amwalukum wa awladukum fitna. Og her nævner han her igen jeres penge og jeres børn. Det kan være du har en god kone, du kan også have en god mand, men det kan være fitna i de penge, og det kan være fitna i jeres børn. Wallahu indahu ajrun azim. Og det der ligger hos Allah er højst belønnet. Fattakullaha mastata'tum. Frygt Allah, hvor meget I kan. Og hvad betyder det, at I skal frygte Allah så meget I kan? Yani hvad? Der er nogen, der vælger deres familie i stedet for din. Der er nogen, der vælger deres stamme i stedet for din, eller deres nation. Nej. Det er din først, og resten bagefter. وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Perfekt. Og så siger Allah, وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا. I skal adlyde alt hvad Allah og hans profet har bedt jer om. وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ. Giv hvad Allah har givet jer. Om de zakat, om I giver almisser eller lignende, så er det noget godt, som I kan gøre. وَمَنْ يُوقَ شُحْعَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ يُوقَ شُحْعَ نَفْسِهِ, selve at være nær i. Og det er dem, som møder sig selv i form af nærhed over for alt, hvad de siger. Og der er mange, der tror, at nærhed er kun et patent i form af penge. Nej, det kan også være nærhed i at give. Yani, børnene har brug for følelser, så er du bare alt for stift og kold. Og her siger Allah, وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِهِ. Når det gælder penge eller lignende, som du kan give, og du holder tilbage, fordi du tror, at det er din mandhed. Her er et eksempel. Den arabi, som kom til Muhammad, og så al-Hassan al-Hussein leger med Muhammad s.a.w. Hvad sker der? Og Muhammad kyssede Hassan al-Hussein og alt det der, så siger han: "Er du qabbiluna sibyanakum?" Kysser I jeres børn? Hvilken svar har Muhammad sagt til ham? Profeten sallallahu alaihi wasallam svarer ham: "Amliku an naza' Allahu ar-rahmata min qalbik." Jeg kan ikke gøre for, at Allah har fjernet barmhjertighed fra dit hjerte. Og det er et modsvar for alle. Det er et modsvar for alle, som tror, at de skal være strenge eller være hårde. Nej, du skal være givende. Du skal kunne give, hvad der er behov for og hvad der er dækkende, så du kan ligesom vise den korrekte attitude over for de modsatte. Af dem, som er over for dig, familiemedlemmer eller kone eller mor, ligesom hvis du har en mor, der kan være besværlig. Allah siger: "Wala taqul lahum uff." Hun er besværlig. Allah vidste på forhånd, at hun er besværlig, men Allah har sat dig på plads i forvejen. Her må du ikke engang sige til en uff. Hvorfor? Så du holder fast i det og passer på, hvad der kommer ud af din mund. Og nærhed er noget, som er et slemt våben, desværre, som mange mennesker beærer. Gavmildhed, når der gæster kommer, et eller andet. Den her, den eksisterer ikke så meget. Fordi folk, de måler det hele i kroner og ører, hvor meget de mister og hvad de mister. Nogle gange så besøger du ofte en fattig familie, og de giver alt, hvad de har. Fordi de vil gerne opnå en højere status hos Allah subhanahu. Og så nogle gange så besøger du folk, ligesom i Danmark, alle har penge. Alle kan spise og drikke og mobiltelefoner og alt det der. Men når du møder dem, så begynder du at indvende og græde, hvilket liv de lever. Må Allah beskytte os. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Det er dem, som vil få succes. إِن تُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. Hvis I giver lån til Allah, så vil Allah subhanahu wa ta'ala fordoble det. Og Allah vil tilgive jer. وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ. Hvordan kan et menneske give et lån til Allah? Alt hvad du laver, Allah tager det i form af lån, fordi Allah vil fordoble alt hvad du giver. Når du giver hasana, når du giver belønning, når du giver noget til folket, eller laver en handling, Allah opnår ikke noget ved det, men Allah giver dig en belønning for de ting, som du handler. Og Allah fordobler det, som han vil, subhana, så du kan få en benefit af det. Det betyder, at du kan få en belønning af det. يُضَاعِفْهُ لَكُمْ. Allah fordobler det. Og en fordobling kan komme op til 10 og måske mere. Og Allah tilgiver jer for jeres synder, hvad I har foretaget jer. وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala, shakur, han accepterer dem, som er taknemmelige. Halim, har en hilm, det betyder meget mild over for sine skabninger. الله أكبر عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم Alimul Ghaib, han kender til det udsete. Wa shahada, hvad der sker og foregår lige nu. Al-Azizul Hakim, han har al-Izza, og han har al-Hikma. Wallahi, wallahi, vi har et behov for at studere Allahs navne, hvor man går i dybden for at forstå, hvilken unikke navne, og hvordan vi skal leve op til det. Og wallahi, jeg godt tænke mig det på et tidspunkt, bi'idhnillahi ta'ala, at lave et studie, hvor man gennemgår Allahs navne, bi'idhnillahi ta'ala. Næste er surah, det bliver surah al-Talaq, og det bliver inshallah næste gang. Subhanallah, to sider, vi har brugt en del 45 minutter på det. Men alhamdulillah, rabbil alamin, vi nærmer os juz 29, surah al-Mulk. Og må Allah subhanahu wa ta'ala belønne mig og belønne jer og belønne alle muslimin for deres hårde arbejde og belønne enhver person, der har været med til at hjælpe os. Må Allah subhanahu wa ta'ala acceptere fra mig og jer og alle muslimer, inshallah. Må Allah retlede os til det bedste ved idhnillahi ta'ala. Hvis der er nogen af jer, der har nogle spørgsmål, så tager vi det. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khair.